حسین کی ہوں، حسین کی صف ماتم بچھاؤ اہل عزا، میں جیسے کرتی ہوں کچھ اس طرح کرو گریا، غموں سے چور میں دکھیاری ماں حسین کی ہوں، غموں سے چور میں دکھیاری ماں حسین کی ہوں، غموں سے چور میں دکھیاری ماں حسین کی ہوں، جزائے سے چور میں دکھیاری ماں حسین کی ہوں، غموں سے چور میں دکھیاری ماں حسین کی ہوں، غموں سے چور میں دکھیاری ماں حسین کی ہوں، غموں سے چور